soyangolo kini makambo ebele tika mokulu leki okoya kobebisa sermo ya bolingo yeba bakolula yo na maboko mangai elamba elati moto elengi na kolula keba na bilandalanda yokosambwaa keba na bilulalula yokoyiba bakoluka babebisa mposima baseka yo dini te nzota motola mezaleli ya baboti fetane mariage oyo libala bosengo kakobotama loposo ya ngolo kini makambo ebele tika mobulu leki okoya kobebisa sermo ya bolingo yeba bakolula yo na maboko mangai elamba elati moto elengi na kolula keba na bilandalanda okosamba keba na bilulalula koluka babebisa mposima baseka yo dini te ya nzota motolanda ezaleli ya baboti veto de mariage oyo libala bosebo ibala eyeba nalakisa bolingo ebe kikisa motema na yo landa se nzela moko ntango iso pene na nga lizaka na mosapi ebe batela bolingo yanga na yo ebe o ikebilandela na sheri damo motema napesa na yo nakoka te nakabela mosusu yo motema mpe mabanza nakolota Lisa kayo.